Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı huşu ile kılmanın önemi. Bize Mevlamız buyuruyor Mümin Suresi'nin ilk ayeti kerimelerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Kad efleha. Kad kelimesi fiil-i mazinin önüne gelince mutlaka kesinlik anlamına geliyor. Mevlam buyuruyor. Kad efleha muhakkak kesinlikle felaha kavuştu, felaha dahil oldu. Efleha da ifal babından hemzesi de duhul için. Mutlaka kesinlikle felaha kavuştu, felaha dahil oldu. Nedir fela? Bir kimsenin korktan kurtulup ümidine kavuşmasına fela deniyor. Kimler fela kavuştu? El müminüne müminler. Hangi müminler ama? Burada lâme tarif var. El müminüne. Bu da ad için yani özelliği şunur olan müminler. Bunlar felaha kavuştular. Fela ölürken dünyadan iman ile göçmek ki Mevla nasip etse bize inşallah muhteremler. En büyük mesele bu tabi son nefeste. Sonra kabirdeki suale cevap vermek, mahşerde mizanın ağır gelmesi, ağır gelmesi, saate geçip cennete kavuşmak. Demek ki şu müminler, yani imanı kamil denen gerçek müminler, bunlar falan kavuştu bunlar. Kimler bunlar? Ellezînehum. Onlar müminler ki, fî salâtihim hâşi'ûn. Namazlarını huşu ile kılanlar. Bunlar falan kavuştu. Namazını huşu ile kılmayanlar da cennete girecek. İman ölmek şartıyla. Ama bir farkla Allah korusun ölürken zahmet çekecek, korkacak icabında, kabir azabı çekebilir, mahşerde hesabı çok çetin olabilir, Sırat Köprüsü'nde yanabilir, kebap yanabilir Sırat Köprüsü'nde, hatta cehenneme düşüp orada bir zaman yanabilir. Fakat namazlarını huşu ile kılanlar ise bunlar doğrudan doğruya cennete gidecekler. Duhul-i evvelin deniyor bunlara. İlk giren Müslümanlar bunlar. Huşu tabi nedir? Huşu nedir? Huşu namazın canı, ruhu hayatı. Huşusuz namaz bir ölü cesede, yani kadavraya benzer huşusuz namaz. Huşu tevazu demek. Allah'ın celleşanlığı azameti karşısında kulun küçülmesi, mütevazı olması. Sonra huzur demektir ve sükun demektir. Yani namazı huzurla kılanlar, sükunla kılanlar, sakinle kılanlar ve Allah'ın celle azametini düşünüp tevazu mütevazı olanlar. Huşu ikiye ayrılıyor. Birincisi kalp huşu deniyor. İkincisi de beden huşu. Kalp huşu nedir? Kalp huşu bir kimse namazda Allah'ın Celle Celaluhu kendisini gördüğünü, bildiğini bilerek bu inançla namazı huzura kılması. Yani namazdayken gafil olmaması kişinin. O kişiye düşünmesi gerekiyor ki namazdayken beni yaratan Rabbim var. O Rabbül Alemin'dir. odur alemin Rabbi diye Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle namazı kılmak. Arada tabi insan hafif bir şeye dalabilir, başka bir şeye de. Çünkü şeytan boş durmuyor. Fakat hemen kendini toparlayıp yine Allah'ı hatırlamak namazı zaten. İkincisi beden huşu, beden. Bu da sükun anlamına geliyor. Bedenin namazdayken sakin olması. Sağa sola bakmamak, ileriye bakmamak, ancak yalnız secde edeceği yere bakmak, boynu bükmek orada, kaşınmamak, tepinmemek, kımıldamamak, zorunlu kalmadan öksürmemek, aksırmamak. Yani namazda sakin olmak. Eğer bir insanın kalbinde huşu varsa, yani Allah'ın azametinden bir korku, ürperti varsa kalbinde, namazı Allah hatırlıyorsa, bu kalpteki huşu bedene yansır. Beden sakinleşir. Bir kimse korktuğu zaman, korku ne olursa olsun, insan korktuğu zaman, yani çocuk bile, mesela örnek verelim, sofrada yemekte çay içerken, ışıklar birdenbire söndüğü anda çocuk korkar, yaramaz çocuk pısır kalır mı tabi böyle. Demek ki kalpte korku olunca bu korku bedene yansıyor, beden bir pısır sakinleşiyor böyle. O bir hayvan bile korktu mu? Sopayı korktu mu? Hayvan beni böyle pısır kalır mı tabi böylece. Demek ki bir insanın bedeninde namaz hareket varsa. Orasına kaşıyor, burasına kaşınıyor, ayağını bir alır, ileri geri alıyor, bir hareketler bir şey yapabiliyorsa, demek ki o kişinin kalbi boş muhtemelen. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte otururken Medine'de eshabınla beraber biri geliyor ve mescit namazı kılmak için kenarda namaza duruyor. Fakat bu kişi herhalde yeni Müslümanmış ki namazı tam bilincine değil, namazdayken sakalını kaşıyor böyle arada bir. Peygamber buyurdu ki yanındaki sahabelerine, aleyhisselam hatları, "Lev haşa kalbi haza, eğer şunun kalbinde huşu olsaydı, Allah korkusu olsaydı, haşat cevarihuhu, onun cevari azaları da o zaman sakin olur buyuruyor. Sakin olur böylece. Demek kalbinde huşu olmadığı için yine oynayabiliyor. Bir gün Medine Menevvere'de Türkiye'den gelen biri. Medine'de rahmetli Osman Efendi vardı muhteremler. Babası Konyalı, annesi Buharalı. Kendi küçük yaşında Medine'ye yerleşmiş. Her açıdan tam olgun, kâmil bir insandı. İlim, irfan, ahlak, velayet hepsi onda. İnsanüstü bir insandı böyle. Böyle sakin bir insandı. Bir gün biri buna şöyle soru sordu. Hocam, bir insan dedi namazdayken bir yere kaşınsa onu kaşıyabilir mi? Diye sordu buna. Gel şöyle büyük alimlere bugün sorular sorulmaz ama kız sordu. Yani namaza dedi, bir yerim kaşınsa, o yüzden namaza kaşıyabilir miyim? Rahmetli hemen cevap vermez, hemen pat diye vermez cevabı böyle. Şöyle bir durdu böyle. Bir de soran kişinin durumuna, o kişinin de durumuna bakardı. Nasıl onu anlatacak konuyu. Şey durdu, ona bir baktı. Şuna bir soru yöneltti. Dedi ki ona, peşten de askerlerdi, bir komuta vardı, hazır ol diye. Yine var mı bu? Var hocam. Peki ne anlamı geliyor bu hazır ol dedi? Ne demek bu dedi? Efendim hocam bir şey dedi, 10 başı çavuş, 100 başı teğmen. komutan hazır ol dedi mi herkes put gibi durur, kimse yerine kımıldamaz. Peki yani bir komutan hazır ol diye komuta komut verince silah konusunda ne yaparsın? Kovamam seni. Arı ısırsa, yine batırsa bir şey yapamam. Bak yavrum dedi bak. Bak yavrum dedi. Allah komut veriyor, komut. Namaza girişte. Ne diyorsun dedi? Allahu Ekber diyorsun böyle. En büyük komut bu. Allah huzurundasın. Allah seni görebiliyor. O halde namaza kaşıma dedi muhterem. Osman Efendi rahmetli muhteremler Fahrettin Paşa'nın da sır katibiymiş. Fahrettin Paşa. Medine'nin savunmasını yapan İngilizlere karşı Vahabilere karşı Osmanlı Paşası Medine'de onun da sır katibi imiş kendisi. Bir insan namazı huşuyla kalırsa ne olur bunun? Tabi bir de sevabı da fazlalaşıyor mu? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İnner recülenimin ümmeti. Ümmetimden iki kişi, iki kimse. Neyukumani ila salati. Namaza kalktılar. Örnek veriyorum buraya böyle. İki kişi ümmetimden namaz kılmaya kalktılar. İkisi beraber. Rükûma, südûma, vahidun. İkisi beraber ilimleri bir, fıkıh bilgileri bil. Bunlar kıyamları, rükû secdelerini aynı yaptılar. İkisi de. Ve innemâ beyne salateyhima ama ikisi namazı arasında öyle fark var ki mâ beyne semâi vel erdi. Aralarında yer gök gibi aralarında namazına fark var aralarında. Yani ikisi namaza kalktılar beraberce. İkisinin de aynı bilgileri var. Sübhaneke okudular, Fatiha okudular, rükû secde yaptılar. Aynı şeyi yaptılar bunların. Ama aralarında çok büyük fark var. Yer gök arası kadar. İşte öyle huşu, yani biri namazını huşu ile kıldı, öbürü yalnız dışını namaza uydurdu. Huşuyla namaz kıldı. Bakın bu kadar fark muhtemelen. Fark bu şekilde. Namazı huşuyla kılmak. Namazı huşuyla kılmak için ne yapmak gerekiyor? Yani namazda aklımıza başka bir şeyin gelmemesi için namazdayken hepimizin derdi bu muhtemelen. Hastalık böyle. Aklımıza gelmeyen her okul namaza geliyor. Sanki başka boş vaktimiz yok da o anda bunu çözmeye uğraşıyoruz o konuyu da. Hepimiz var böyle hastalık böyle. Peki ne yapalım bunu kurtulmak için acaba? He tabii çözüm var. Birincisi önce helal lokma yemek şart. Helal lokma şart. Haram lokma yiyen kişiye onun içindeki o pis kan varken o pis kan kalbinden dolaşırken o kimsenin namazı tadı alamaz. Bir şart helal lokma yemek. Helal kazanç şart. Helal kazanç. Ayrıca kazanç helal bir de anlamda helal olması gerekiyor. Mesela günümüzde makinenin kesildiği tavuklar var. Yani elle kesilmiyor da, yani besmele çekilmediği gibi insan el kesmiyor bunu da makine kesiyor. Tavuğu. Nedir bu tavuk? Leştir, murdardır. Haram, necis muhteremler. Necistir böyle. Ne yazık ki günümüzde yani çoğunluk bunu yiyor muhteremler. Çoğunluk yiyor bunlar kardeşim. Tabii bir haram olduğu için bunun bir kolay tarafı da var. Etten daha ucuz. Temizlenmiş. Sonra parça parça satılıyor. İsini alabiliyor. Kolay tarafı var. Ama bu tavuk nasıl kesiliyor? Makineyle kesiyor. Makine bunu kesiyor. İnsanın kesmesi şart. Besmele çekilmesi gerek bu noktada. Eğer bir insan eliyle keserken besmeleyi unutursa zarar vermiyor. Unutursa zarar vermiyor. Kasten terk etmezse. Ama bunun vakitini kestiği için bu leş oluyor muhtemelen. Demek ki bir insan böyle makineyle kesilen bir tavuğu, evet vitrinde güzel görünüyor. Butlar, göğüs, hepsi ayrı ayrı be. Tertemiz azı geliyor, kolay geliyor. Bunu yiyen kişi ne oluyor? Haram muhtemelen. Alın teriyle kazandığı parayla alsa da yine o haram bu muhtemelen bu şey kardeşim. Bunun gibi gıdalarımızda alkoller şunun olmaması gerekiyor. İrşat helal lokma şart muhtemelen. Helal lokma şart böyle şey. Sonra gözümüzü, kulağımızı, dilimizi, elimizi, ayağımızı da haramdan da korumamız gerekiyor. Göz. Haram bakmayacak göz. En büyük nimet gözdür. En güzel gözdür böyle. Yani Allah korusun hiç görmemek, görmemek. Rahmetli hocam vardı muhteremler. Burada Ahmet Efendi derten Karakalpak'ta onda okuyum. İlk Arapça başlamıştım. Bir gün derse gittim. Hocam aklım böyle düşünceli bir dalgın böyle. Hocam hala dedim rahatsız mısın? Yok dedi Ahmet dedi. Az evvel de biri vardı, misafir vardı burada. Anadan doğma gözleri körmüş, hiç görmüyormuş. Anadan doğma hiç görmüyormuş. Tam da kapuz mevsimiydi. Hocam baştan kabız ekledi. Tarlası vardı en bahçede orada. Buna kabız ekmiş hocam. Yeni ilişkimiz kabızlar daha. Dedi ki hocam şimdi o misafirini almaya, görmeyene göre diye şansına diyor kabız diyor kıpkırmızı çıktı diyor. Kıpkırmızı. Yani henüz daha kabızlar pembe memeyken daha hamken daha böyle turfandayken kabız tabii kıpkırmızı çıkmış. Ona diyor, senin diyor, kaderine diyor, şansı mı senin kaderine diyor. Kabus bak diyor, kıpkırmızı çıktı diyor. Kıpkırmızı. Ama soruyor, hocam ne demek kıpkırmızı? Ne demek kıpkırmızı? Nasıl bir şey bu kıpkırmızı? İşte rengi böyle, nasıl böyle? Anlatamıyor. Tadını anlamıyor tam böyle. Anlatamıyor böylece. O kadar uğraşıyor anlatamıyor buna da. Hocam hiç dalmış, tefekkür dalmış muhtemelen. Yani bu göz nimeti. Bize Mevla bunu vermiş. Bunu insan her yerde kullanamaz muhteremler. Harama bakan, haram bakan gözler. Kulak haram dinliyor. Zavallı o beyin de bundan yoruluyor. Beyin de böyle. Genelde şehirlerde hayat çok zorlaştı. Kornaçlar, arabalar, gürültüler, şunlar, bunlar. Yetmiyor da bir de müzik sesleri, müzik böyle. Bazı esnaf da dükkanda müziği açıyor. İş yerinde zaten makineler çalışıyor, müzikler var, bunlar da var. Zavallı kişi evine gidiyor, artık beyin öyle olmuş ki, beyin çalışmıyor, evine gidiyor. Evinde bir sakin hayatı yaşayamıyor. Açıyor televizyonu, yine müzik, yine müzik muhtemelen. Nedir müzik? Beyine bir bombardıman bu. Bombardıman muhtemelen. Radyasyon bombardıman beyne, o kadar zararlı ses yürütüyor böyle. Yani sinirsini tahrip ediyor sinirsini böylece böyle. İşte günümüzde demek gözü haramdan korumak gerekiyor, kulakları da müzikten korumak gerekiyor. Tabi dili yalandan korumak gerekiyor, eli haramdan korumak gerekiyor. Bir de namazın dışında da Allah Celle Celaluhu çok hatırlamak, zikretmek gerekiyor. Bir insan dışarıda gözü haramda, dili yalanda, kulağı gıybette dinlemede, müzikte, eliyle kadına bir el sıkışıyorlar, haram işliyor. Allah'tan gafil, bombaşaya konuşuyor. Efendim işte filan maçı, filan maçın puanları, şunları, bunları. Emin olun muhtemelen bir gün baktı iki tane çocuk. Küçük bayağı küçük yapmış. Oturmuşlar. Şöyle durdum dinledim onları da ayet ettim muhtemelen. İşte filan takım bu kadar puanı var. Bunun bu kadar puanı var. Şöyle maçı var. Şöyle maçı var. Hepsini biliyor bunlara. Soğustan İnsanın şartını bilemem bakımdır. Bir insan dışarıda hep bunu uğraştıktan sonra efendim camiye girdi patır putur Allah'a haber dedi. Efendim işte aklıma bir şey geliyor. Normal tabii. Cami kapısına bir yok ki, bir sihirbazı yok ki, sihir yok ki orada. Hem insan değişir orada cam kapısında. İnsan neyse aynı insan girer böylece. O kişi Kabe'ye girsin, tabiden Kabe'ye yine iş altına girer orada böylece. Demek ki namaz huşu ile kılmak, gerçek namaz budur. Ancak bunlar felaha kavuşuyorlar. Ne gerekiyor? Önce helal lokma. Sonra gözü, dili, kulağı, eli, ayağı bunları da haramdan sakınmak gerekiyor. Gönden korumak gerekiyor. Ve namazın dışındayken de Allah Celle Celaluhu hatırlamak, zikretmek gerekiyor. Boş şey konuşacağımıza, ömür sermayesi en değerli, en değerli malımız ömür sermayesi. Her nefesimiz ömrün bir damlası böyle. Damla damla gidiyor. Ne yapalım? Dışarıdayken de elimizden geldiği kadar Allah, Allah diyelim. Allah, Allah Celle Celaluhu. Onun başka insanın neyi var ki Rabbinden başka insanın var? Hepsi kalanı boş bırakacak. İkincisi, namaz vakitlerini şöyle özenle beklemek namaz vakitlerini. Yani bir Müslümanın günlük hayatının en önemli noktaları namaz vakit olması gerekiyor. Nedir namaz vakitleri? İlahi randevu. Allah randevu veriyor kuluna. Kulun şu saatte huzuruma gel. Randevu veriyor. Hem de bölge bölge. Dünyanın hepsi birden değil. Mevlam bölge bölge Mevlam kullarına elhamdülillah randevu veriyor. Bölge bölge. İşte namazı böyle beklemek, namazı beklerken de işte namazı gibi olacak. Namaza girişte niyet edilir, niyet. Niyet çok mühim, niyet böyle. Farzı niyet böyle. Niyet farzı. Nedir niyet? Dünya ile namaz arasına kalın bir duvar çekmek. Niyet bu. Yani kul dünyadan koptu. Sabah namazı uykusundan kalktı, yatağından kalktı. Gün işinden koptu. Gece istirahatından koptu kişi. Ne yapıyor? Allah huzurunda Celle Celaluhu. Allah emret derken namaz kılacak. Bunlar din iş yapmak gerekiyor. Niyet nedir işte? Niyet ettim Allah rızası için şu namazı kılmaya. Artık namaza giriş dünyadan koptu. Niyet kalan bir çizgi, kalan bir duvar. Dünya duvar arkasından kalıyor. Kul artık namaz bölümüne girdi. Dünya orada kalacak. Sonra tekbir alınıyor. Adı tekbir-i tahrime. Tahrim haram kılan tekbir anlamı geliyor. Haram kılan tekbir. Allahu Ekber, haram kılan tekbir. Niye haram kılıyor? Duvarın öbür tarafında helal olan şeyler işte haram böyle. Duvarın öbür tarafında da dünyada konuşmak serbestti, dünya kelamı. Yeme içmek serbestti. Gülmek serbestti. Şu bu serbestti böylece. Hareket serbestti. Şimdi duvarın berisinde oldu. Haram kıldı bunlar efendim. Namazda böyle. Yemek, içmek haram. Hatta bir insan namaza durduğu zaman dişler arasında şu nohut kadar bir şey kalmışsa, yutmuşsa, yutarsa namazı bozuluyor bakmaktan. Yemek anlamına geliyor böyle. Bir insan namaza girişte tatlı bir şey yese, mesela çikolata bir şey yese de henüz daha ağzına tat geçmeden namaza dursa, o tadı yutsa namazı bozulmuyor ama kerahat olur muhtemelen. Kerahat olur muhtemelen. Neden? Çünkü duvarın beri tarafında artık haramlar başladı, yasaklar başladı. Bu tekbirin bir adı da iftah tekbiri. İftitah tekbir. İftitah açış tekbiri, fetih, fütuhat tekbiri anlamına geliyor böyle. Neyi açıyor? Kulağa miraç yolu açıyor. Miraç müminlerin namazı miraç burada. O yolu açıyor böylece. Miraç başlıyor böylece. Gerçekten muhteremler, yani namazın değerini bilebilsek, namazı şöyle huşu ile kılabilsek böyle, namazın ön hazırlığını, altyapısını yapabilsek, namaza öyle girebilsek, her şey namazda muhteremler. Her şey namazda böyle. Müminlerin miracı bakınız. Kulu miraca taşıyor namaz. Dinin dileği namaz böyle. İman alameti namaz. Cennet anahtarı namaz. Her şey namazda böyle işte. Ama namaz, namaz olsa, yani namazdayken gafil olmayıp dünyaya dalmadan namazı kılabilsek. Namaz tekbir alınıyor. Allahu Ekber deniyor namaza başlayışta. Bakın ne güzel değil mi? İslam'ın şu namaz ibadete başlaması. Allahu Ekber. Ekber en büyük anlamına geliyor. En büyük. Buradaki şimdi en büyük değil, neden büyük? Min oluyor Arapçada burada. Burada min yok burada. Ancak büyük Allah'tır. Anlamak böyle. Ancak O'dur büyük olan. Ona mahsus büyüklük. Azameti, kibriyası, gücü, kuvveti, ilmi, her şeyle en büyük Allah Celle Celaluhu. Yerden gökten tek egemeni, her şeyi gören, bilen, her şeyi gücü yeten, kudreti yeten, her şey onun iradesine bağlı her şey. O Mevla dilemezse bir yaprak kımıldamaz o temeller. Su akmaz, yel esmez. O Mevla dilemezse böyle. Yani şu evrende, şu alemde bu kadar varlıklar, yer altındaki karıncalar, denizde balıklar, uçan kuşlar, insanlar, melekler, ruhlar, ne varsa ve bütün maddi, maddi ötesi varlıklar, her birisi Allah'ın Celle Celaluhu tam gözetiminde, denetiminde, iradesine bağlı her şey var, alemde. Bir altın, bir zerre, başıboş değil. İşte bu anlamı Allah'a bana. Allahu Ekber. Kul düşmesi gerekiyor bunu ki, kimin huzurundayım ben şu anda diye. Kim huzuruna girdim hele. Bu için namaza hemen hele pahalı kılıcı girilmiyor. Altı şartı var namazın böyle. Hadesten tahareti var. Piçten tahareti var. Üstü baş temizliği var böyle. Vakit var. Şunlar bunlarla böylece. Hemen namaza girilmiyor bakın böyle. Mevlam şart koşuyor. Kulun bundan yerine getir, sonra huzuruma gel. Yani namaz kılmak kolay değil. Huzur yemek kolay değil muhteremler. Sonra namazda el bağlanıyor, el. El bağlanıyor. Sol el altta, sağ el kavruyor üzerinden. Kavruyor sol el. Sağ el. Sol el nedir? Bu nefsi emmareyin simgesi sol el, nefise. Onun için her türlü pislikte bedende sol el kullanılır. Ağza sağ ile su verilir abdestte, buruna sağ ile verilir ama burun temizlerken sol ile. Tuvalette tuvalet sol ile yapılır. Yani ne kadar böyle bedensel pislikler varsa bunlara sol ile kullanılır. Sağ el hep hayırlara kullanılır, sağ el kullanılır böyle şey. Sağ el ruhun simgesi, alameti, sol nefsin simgesi. Namazda ne oluyor? Su altta kalıyor, sahibini kavuruyor. Yani nefsi hakimiyet namazda, ruh, hüsnünlüğü sağlamak durumunda. El bağlanıyor, kul tabi secde dönüyor. Elhamdülillah tabi dış görünüm çok güzel böyle. O anda bir de gönlü de Mevla'ya dönse, benim yaratan Rabbim diye gönlü Mevla'ya dönerse, o zaman ne olur? İşi dışı, tam huş olmuş oluyor, huş olmuş oluyor böylece. Sonra ilk okunan Sübhaneke okunuyor muhtemelen. Hanefi'de Şahabede inni ve cehd ve şiha ayet-i kerimesi okunuyor. Sübhaneke. Tabi anlamı tam vermeyeceğim bu arada da. Allah Teala'yı burada tesbih etme, hamd etme. İnşallah haftaya nasip olsa inşallah namazın fıkhını açacağım da o zaman anlamı daha veririm inşallah. Yalnız Sübhaneke'nin sonunda ne diyor Sübhaneke'nin sonunda? Ve la ilahe gayrük diyoruz. Ve la ilahe gayrük. Aslında bu gayrükedir. Durduğu için cezim verdim buna. Gayrükedeki kef zamir. Mefhul zamiredir. Yani seni anlamaya geliyor. Sen anlamaya geliyor. Kubra ne yapıyor? Senden başka ilah yok. Yani kul bütün namazın dış şartlarını getirdi, altyapısını yaptı, şartlarını getirdi, vakti bekledi, niyetini yaptı, tekbir aldı, Allah huzuruna girdi, artık her şeyi unuttu dünyayı, elbette teslim oldu. Ne diyor? Vela ilahe gayrük. Allah'ın senden başka ilah yok. İlah sensin Allah'ım. Sensin alem yaradan yöneten. Ben teslim yapmadım. Ondan sonra Euzü billahi mineşşeytanirracim diyor böyle. Euzü billahi ve Allah'a sığınıyorum. Racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Bu nedir? Allah'a sığın, Allah'a kaçma. Allah'a kaçma. Mesela bir kimseyi bir silahla kovalı vuracak böyle. Kişi onda karakola sığınır. Nasıl bir sığınır karakola? Atar karakola böyle. Aman seni sığın beni koruyun der böylece. Şeytan bir de düşman. Öyle düşman ki görünmeyen düşman bu şeytan böyle. O bizi görüyoruz ama göremiyoruz böylece. Şeytan baş işi yok. Bizim işimiz var tabi. Bu işi ne yapıyoruz? Şeytanı görene, ona gücü yetene Allah'a sığınırız böyle. Bir de evzi namazda güzel söylemek gerekiyor. Evzi ben sığınıyorum. Sığınma böyle. Yani acizim, aciz kaldım, gücüm yetmiyor. Allah'a sığınıyorum. Mineşşeytanirracim, racim, rejim olan lanetlenen şeytanın şerrinden Allah'ım sana sığınıyorum. Sen beni koru Allah'ım. Yani namazda kalp vesile vermesin. Şeytan namazın içine girebilir muhteremler bakınız. İnsanın kan damarında etli akım gibi dolaşabiliyor. Şeytan bir insanın beynine girebiliyor. Beyinde vehim duygusu var. Çoğu evham bunun böyle. Oraya girebiliyor. Allah korusun eğer o anda beyin boşsa, gafletteyse, Allah'a yönelmemişse beyne bir vesile veriyor be, şeytan bile. Yani bir program yüklüyor beyne. Beynimiz onu başlıyor, programı çözmeye uğraşıyor. Allah kazandı. Yani biz zavallı muhtemelen, zavallı böylece. O lanetlenen şeytan, düşman olan şeytan ne yapıyor? Beynimize bir program yüklüyor beynimize böylece. İşi, gücü, geçmişi, geleceği, işte bir düşmanını, kinini, yiyecek yemeğini o anda, ne yiyeceğini, şunları bunları, bir beyine bir şey yüklüyor onu böylece. İnsan beyin ne yapıyor? Beyin hep onunla meşgul. Evet, kişi Fatih'i okuyor. Zaman okuyor, rüküye secdeye gidiyor ama ne okuduğun farkında, ne bileyim farkında muhtemelen böylece. Bir köyün birinde birisinin ineği birdenbire hastalanmış, Ramazan'mış da. İnek birdenbire hastalanıyor. Bakıyor ineğin sahibi, ev sahibi, hayvan ölecek. Bunu artık bir şey yapacak bir şey yok böyle. Hanımına diyor ki bak hayvan ne yapalım bunu? Keselim, burada ölmesin bari. Kadın bıçağı getiriyor ve kesiyorlar. Ramazan'mış, hava çok sıcakmış. Tabi o zamanlar dondurucu falan şundan bunda yok böyle tabi böylece. Et çok. Diyor ki şimdi kadın bir kısmına diyor beni kavururum diyor, saklarım diyor. Hazır Ramazan diyor. Bu akşam diyor cemaate eve çağıralım iftara diyor böyle. Peki mi? Peki. İkisi kabul ediyor bunu. Geç vakitmiş de adam tabi camiye gitmiyor akşam. Oğlu olmuş 10 yaşlarında. oğlum sen diye camiye git diyor. Namaz kılanları iftara bile davet et diyor bakınız. Oğlum camiye git, namaz kılanları iftara eve davet et diyor. Kendi kadına yardım ediyor bir de. Tabi bunlar cemaat gelir derken hazır yapmışlar. Birkaç tane sofra kurmuşlar. Hazır yapmışlar bunlar. Çocuk şimdi camiye gidiyor, namazı kılıyor. Hemen dışarı çıkıyor, kapıya dikiliyor. İlk çıkan cemaata, amca bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün Zammı Sure? Ne okudu? Tamam ya, farkında değilim. Niye sordun yavrum? Bak bir şey geç diyor. Herkese bunu soruyor şimdi. Hoca ne okudu, ne okudu? Şimdi cemaat daha bir şaşırdım beni. Bekliyorum bakalım ne olacak bundan da böyle. Yalnız iki kişi biliyor, bir de hoca biliyor. Okuduğunu böylece. İşte şunu okudu, şunu okudu. Babam dedi, sizi iftara davet edeyim diyor. Yalnız bizi mi? Evet size. Üçünü alıyor şimdi çocuk, eve gidiyorlar. Kapıya giriyor tabii. Bakıyor, ya bizim çocuk geliyor ama imamın iki tane cemaat var. Biz kaç sofra kurduk buraya. Oğlum hani cemaat? Baba sen bana cemaati çağır demedin ki. Namaz kılanları çağırdın sen bana. Bunu namaz kılmışlar diyor muhtemelenler. Yalnız muhteremler çok acı ama gerçek ama ben şahsen de onlar gafilim var. İşte bilmiyorum tam muhteremler. Yani çok zaman namazda yani gaflete kılıyor muhteremler. Yani imama uyduğumuz zaman da sorsalar yani bizi bilemeyiz ne okuduğumuz muhtemelen böyle. Yani çok acı ama gerçek muhtemelen böyle. Sonra besmele çekiliyor, besmele. Üç tane isim var Esma-i Hüsna'dan. Allah Celle Celaluhu, Erham, Errahim isimleri var böylece. Yani Allah adıyla oradaki besmelenin besi var, İsak için bu. Onun bir mütalikı var. Yani akı, ebdevü diye başlıyor başında, mahzgizli bu. Allah adıyla Fatiha okuma başlanıyor. Bir de muhteremler, namazda huşu yapmak için okurken de ne gerekiyor? Tertil, tertil gerekir. Tertil, şart, tertil. Mevla buyuruyor, sebillah, verettil Kur'an'a tertilah. Kur'an-ı Kerim'i tertil ile oku Mevlam. Bir tertil, harfleri bile çıkarmak, hece hece kelime ile okumak böyle namazda muhtemelen. Bu şart muhtemelen. Bir de insanın kendini duyması gerekiyor okuduğunu. Harfi dudak kıbılı hiç ses çıkmasa bu da kıraatine geçmiyor böyle. Harfi ses çıkacak, tabi camide yanındaki insan etmeyecek, yanındaki camide. Ama insan kendi okuduğunu harfi duyacak kendisi bence. Mutlaka her harfin çıkacak, hece kelime belli olacak. Mesela Elhamdü lillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Yani okuyor bazıları teravide o Kur'an olmaz muhtemelen. O aşağı Kur'an'da şey olmuş Allah'a. Olmaz muhtemelen. Demek ki huşu namaz kılmak için ne gerekiyor bir de? Okuduklarımızı tertil böyle, kelime kelime, yavaş yavaş böyle. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okumak da böyle. Yavaş yavaş bir, yavaş yavaş. Allah huzurundayız. Orada sıkılmayalım böyle. Bir de Fatiha'da ne var muhteremler? Fatiha 3. ayet-i kerimesi Maliki yevmiddin var. Maliki yevmiddin. O Allah din gününün, hesap gününün maliki, hakimi, egemeni mahşerim ben işte. İşte namazda ayaktayken de ne gerekiyor? Kendimizi mahşerde kabul edelim ki mahşerdeyiz. İkinin su üflendi. Kabirler çatladı, her ruh bedenini buldu, her canlı kabirden kalkıyorlar. Elle mi kalkmamak, El muhtemelen. Kalkma bakalım hele ya. Niye dünyaya geldin, gelme şeyden ya? Elimizde mi? El muhtemelen. Ölmek elimizde mi? Yok, öyle insan ölmek istemiyor. O kadar serveti var böyle, her şeyi feda edecek. Ama beni kurtarın diyor. Yok muhtemelen. Dünyaya gelmek elimize değil, ölmek ölmemek elimize değil, tekrar dirilmek elimizde muhtemelen. Maliki yevmiddin. Ayet erken, kıyam, bu için namazda kıyam vardır. Nedir? Mahşer yerindeyiz. Mahşer yerinde muhteremler. Mahşer güneşi altındayız. Mahşer güneşi. Bu güneşten binlerce kat daha üstün güneş. Daha büyük. Enerjisi, gücü daha kuvvetli güneş. Dünyaya güneş yaklaşacak. Dünya gümüş gibi metal olacak, maden olacak. Yandan ayak baş açık. İzdiham baş, izdiham. Üst üste böyle. Bedenler birbirini yakıyor böyle. Nefes de birbirini yakıyorlar böyle. Ne var mahşerde? Nefsi, nefsi. Ah ne olacağım ben? Annesi kızına bakmıyor derdi. Görmüyor. Eşi eşini görmüyor. Karı karışını görmüyor mahşerde. Kimse kimseyi görmüyor böyle. Herkes böyle nefsi, nefsi böyle. Amel defteri dağılıyor. Cehennem ortaya getiriliyor. Mizan kuruluyor. Hesap başlayacak orada. Hele hesap başladığı zamanlar düşünelim ki muhteremler bir de alacaklar var. Alacaklılar, haklılar var böyle. Kalbini kırmışız, arkasından gıybetini yapmışız, almışız, malını mülkünü parasını vermemişiz. Ne olacak? Ömür boyu böyle. Ömür boyu böyle. Yüzlerce alacaklı böyle. Herkese bizlere sahip arıyor mahşede. Nerede varsa. Babası anası yapışıyor. Yapışıyor. Alacak var böylece. Allah'ın hakkı istiyor mudan böyle. İşte kıyam bu namaz. Kıyam böyle. Kıyam böyle. Mahşe yerindeyiz böyle. Sorgulamak üzereyiz. Allah soracak Celle Celaluhu. Alacaklı etrafımızda mizan başındayız. Titriyoruz böylece böyle. İşte aklını bunlara getirebilirsek olmayan şeyden bize vesile veremedi muhtemelen. İşte kim bu şekilde namaz kılabilirse, hiç olmazsa buna yaklaşabilsek, yani tam olmazsa buna yaklaşabilsek, evimizden geldiği kadar şeytan bizi biraz kandırdığı anda hemen toparlayıp kendimizi namaza verebilsek böyle. Verebilsek, İşte bu namaz nedir? Gönüllerin gıdası bu namaz. Gönül bundan gıda alır. Gönül gıda alır böyle. Kalp buna tatmin olur, huzur bulur. Kalp ona. Feyiz alır kalp böyle. Namaz tatlı olur namaz böyle. Feyizli olur, zevk, ruhsal zevkli olur. İnsan ruhan tatmin olur böyle. Namazda böyle. Kişi bu namazdan çıkmak bile istemez ki. Sahabenin biri esir düşmüştü Mekke müşriklerine. Aldatılmış esir düşmüştü. Bunu asma karar verdiler müşrikler. Sahabe ezanı vaktinde. Götürür asmaya Mekke'nin dışına. Sehpa kuruldu. Buna sordular. Son bir isteğin var mı? Dedi ki sabah namazın vakti geldi. Eğer izin verirseniz iki kat namaz kılayım dedi. Farzını kılayım dedi böyle. Kıl bakalım dediler. Bakın muhteremler, idam sehpası yana getirildi. İdam edilecek. İdam sehpası orada. İbret sallanıyor. Boynu takılıyor, yağlayıp boynu sallanıyor. Müşrikler yana başlarlar. Kıbleye döndü. Allah Ekber deyince, Allah o zaman girince unuttu idam olacağını. Kendi geçti kendisinden. Bir okumaya başladı. Fatiha derken bir uzun müsureye girdi. İki kere tek altına geldi ki bir asacaklar bunlar. İdam eşveri bunlar beni. Eğer namazı uzun kılarsam korkuyor dediler bunlar. Kısa kesin bak muhtemelen böyle. İdamı unuttu muhtemelen böyle. İşte gerçek namaz bu muhtemelen böyle. Bizler namaza sıkılıyoruz. Yani hoca bir uzun okusa biraz sıkılıyor muhtemelen böyle. Yani hemen patır kütür. Neden? Namazdan bir gıda alamıyoruz muhteremler. Bir insanın ağzının tadı gitse, yediği gıdadan tat almasa ne olur? Ona tatsız, tuzsuz, saman gibi gelir. En sevdiği bir şey ister, şu olsa belki yerim der. Hasta ya şimdi, su ne istiyorsun soruyorlar. En sevdiği bir şey istiyorlar, şu olsun yerim der böyle. Getirirler ama tat tutuyor ki, tat, damak tadı yok insanın tadı. Demek ki damak tadı olmayınca insan bir şeyi yemiyor, geçmiyor, boğazdan geçmiyor. İşte namazdan da bir şey alamayınca, gönül bunun tatmini olmayınca, kalp huzuru bulmayınca, bundan bir feyiz almayınca namaz sıkıcı oluyor, dar oluyor. Hatır kütür, kılıvereyim. Baştan sağma oluyor. Bu namaz bizim muhteremler ahirete biraz zor taşır. Taşır. Tabii hiç kılmayla benzemez. Yine bir emir insan dinliyor. Dinliyor ama taşımaz. Bunun için Mevlam buyuruyor. O müminler felaha kavuştu. Yani cennete girdiler. Bir engel ölüm önlerinde. Yani kim namazı huşuyla kılıyorsa onun önünde tek engel ve cennete girmesi ölüm var. Ölmeden girilemiyor böyle şey. Öldüğü anda onun için ne oluyor? En büyük bayram oluyor muhtemelen. Bayram oluyor böyle şey. Daha ölürken, ölmeden önce yüzden perdere kalkan muhtemelen. Cennetteki kendi makamını, köşkünü görür. Hurileri görür. O tuğba ağacının dallarını görür. Akan suları görür. Cennetin kokusunu alır. Artık ruh sığmaz bedenine. Genişleyen gazlar gibi ruh da genişler. Ruh bedene sığmaz. Allah'ım emitni, emitni. Al beni, al beni Allah'ım. Ya Allah'ım. Tabii ama yine vakti saatini beklemesi gerekiyor. Zor bekler haberci. Ölümü zor bekler. Ölüm onun için en mübarem olan muhteremler. Öldü. Tabii rahat öldü muhteremler. Ruh feyizde, ruh zevkte böyle. Ruh gayet hafif bir halde böyle. Tatta, feyizde ruh böyle. Ya kimler geliyor yanına? Kimler yanına geliyorlar? Ama şimdi bunun canı sıkılır. Bedeni yatıyor. Bedeni yatıyor. Filan gelecek. Filan telefon ettik. Filan da habere geldi. Beni bekleyin dedi. Bu çıldırır şimdi. Çıldırır bu böylece. Hatta yalvarıyor. Hadis-i Şerif bu arada. Ne diyor? Kaddimuni, kaddimuni. Bir rivayette acilini, acilini. Ne oldu? Acil edin, çabuk edin. Beni çabuk gönderin, gönderin. Makama gidin, yerime gideyim ben. Neden? Onun mezarı cennetten bir bahçe. Yani padişahın sarayından binlerce kadar daha üstün onun mezarı böyle. Hele mezar girdi, mezar genişler. Cennetten bir bahçe olur böyle. Dostları gelir, ahbapları gelir, evliyalar gelirler. O da bir alem oluyor. Oluyor böylece. Hatta ne diyor bazıları? Allah niye daha önce almadın sen beni canım be? O dünyanın çilesini bana çektirdin. Bir gencin biri Allah yolundaki genç mi? Allah yolunda gelişi alıyor. Öyle genç. İbadet doymayan genç. Namaz zekâde vefat ediyor. Ölüyor canlı böyle. Yani öldüğünün farkına bile varmıyor. Secde halinde ölüyor. Bir anneci varmış. Babası ölmüş, getirmiş kendisi de. Tabii ölmüş, mezara konunca bir mezara koyarken bakıyor, mezara bakıyor. Gözlerin gördüğü kadar geniş. Cennetten bir bahçe. Gözleri kamaştıran güzellikler. Kuru kızlara gelmişler, melekler gelmişler, evlullah'a gelmişler. Artık o kadar tatlı, feyizli bir alem. O kadar güzel bir alem. Ama Allah yalvarıyor. Allah'ım ne olur bana izin ver Allah'ım be. Benim bir anneciğim var. Annem işte benim için üzülüp ağlıyordur öldüğüm derdinden. Bana izin ver Rabbim gideyim annemi anlatayım. Üzülmesin benim için. Diyor ki meleğin birisi, sen buradan gidemezsin, yasak değil buradan, gidemezsin ben. Yani öyle insan var ki muhteremler, bak dedi izin ver de haber vereyim diye böyle şey. Ne gerekiyor? Bak Mevlam buyuruyor, işte namaz huşuyla kılanlar buna doğrudan doğruya mezar-ı cennet bahçesi hemen cennete muhteremler. Bunların hesabı hafif mahşerde, namaz kılacak kadar, hesapları hafif mahşerde böyle, namazı tamam böyle. Namazın sevabını yetiyor zaten bunlara. Günahtan sakınmış kendisi. Namazın günahı sakınmış. Namazın sevabını yetiyor kendisine. Hatta bunların bazı cennete girince birini soracaklar. Diyecekler ki bunlar bize dünyadayken derlerdi, Sırat Köprüsü var derken biz onu görmedikler Sırat Köprüsü'ne baktığında. Öyle bir şey, hızlı gibi çekler Sırat Köprüsü'ne, hiç bunun farkına varmayacaklar bir anda böyle. Varmayacaklar. Bu işin ne gerekiyor işte? Namazı muhteremler böyle huzur kılmak gerekiyor. Huşu yani gerekiyor. Kalbin Allah'tan korkması, ürpermesi, Allah huzur olduğunu bilinci gerekiyor. Bedende sükunu gerekiyor. Namazın bir de organları var namazın muhteremler. Namaz da beden gibi. Tefsir-i Kebir'de bu çok geniş açık bu konuyu. Özetleyemişler burada. Namazın bir de organları var. Bedensel organlar ikiye ayrılıyor. Bir hayati organlar. Kalp, beyin, ciğer, akciğer, karaciğer, böbrekler gibi böyle. Bunlar hayati organlar böyle. Bu organların biri öldü mü, hayatı falan durdu mu, beden ölüyor muhtemelen böylece. Bunlar nedir diyor, bu ulemalar biliyorlar. Bunlar namazın farzları. Bunun farzları bunlar böyle. Efendim işte kalp durdu çalışmıyor. Diğer organlar sağlam. Ama ölü insan böylece. Bebeğin işi bitti durdu. İnsan ölüyor muhtemelen böylece. Akciğer durdu, şu durdu, insan ölüyor böylece. Namazına bir farzı olmadı mı, namazda öldü, tekrarlaması gerekiyor muhtemelen. Ancak eğer organ ölmez de hastalanırsa tedavisi oluyor. Farzda terk edilmeyip, tehir edilirse, ertelense, sevişeyle tedavi oluyor muhtemelen. Hiç sevişeyle böylece. Bir de dış organlarımız var. Ellerimiz, ayaklarımız, gözün, kulağımız gibi. Bunlar hayat organ değil bunlar. Bir insanın kolu kesilse, ayağı kesilse, hatta gözü çıksa, bir şey olsa, kişi gene yaşar. Nasıl yaşar ama böyle? Çok yaşayan şartları zorlaştırır. Bunlar da namazın vacipleri muhtemelen. Namazın vacipleri bunlar da böylece. Bir insan namazın vacipleri terk ederse neye benziyor? Ayağı kesik, kolu kesik, gözü çık, şu bundan buna benziyor böylece. Bunlara benziyor. Namazın bir de sünnetleri var. Nedir bunlar da? Parmaklar. El ayak 20 tane parmaklara bakın böylece. İnsanın bir parmağı kesilse insan gene böyle noksanlaşıyor böyle. Hayatına zarar vermiyor, yaşamına zarar vermiyor ama bir an noksanlaşıyor böylece. Bir namazın müstahapları var. Sünnetin biraz aşağısı. Müstahapları var. Bunlar neler böyle? İnsan saçı, kaşı bunlar böyle. İnsan derisi böylece. Böyle bir genç kızı başına kel olsa ne olur? Böyle. Bu işin namazın sünnetini, vacibini, müstahabını da inşallah özenle yapmayı yerine getirelim muhteremler. Yalnız buyur Aleyhisselam Hazretleri ilk olarak kalkacak olan ahir zamanda namazın huşu kalkacak. Hatta la terafiyya haşiyan taberani. Kıyamete yakın insanın gönlünün huşu kalkacak. Camiler dolacak. Yani dolduğu kadar tabii dolacak camiler olacak. İşlerinde huşu kalanlar çok az olacak mı? Öyle insan var ki şimdi camiye girerken sigara ağzında böyle, fosfor fosfor sigarayı çekiyor böyle. Sigara çeke çeke böyle. Artık cami yaklaşınca son bir çekiyor şöyle, hasret yapıyor. Cahilerimi çekiyor. Ondan sonra atıyor caminin duvarına efendim sigarayı, camiye giriyor muhtemelen. Ya konuşa konuşa böyle, gülüşe gülüşe camiye geliyor. Ön hazırlık yok, altyapı yok. Yok muhtemelen böyle. Yok böylece. Ve Allah'ım hepimize inşallah nasip etsin. Kuşamız kılmayı. İlla Teala Fatiha.